Unieśmy wysoko do góry. Dedykacja chwila wniosła, to życiu może sprostać i bez problemu przez to gówno przejść. Ten chyba jest Bogiem albo wysłannikiem, piekiem zbierającym duszę młodych ludzi. Ja muszę wreszcie pokonać to, pokonać ten strach, pokonać to zło. Więc słyszysz, nie widzisz, ale dobrze o tym wiesz, że są tacy ludzie zabierani przed śmierć. Właśnie wtedy, gdy życie ich nabiera barwy, w jasnym słońcu własna przyszłość w ich oczach śni. Tak nagle z niczego ktoś puka do drzwi twych myśli. To pytanie, dlaczego przedwcześnie giną ludzie niewinni. Życie człowieka jak w lesie płynie, rzeka tak cicho, nierówno pokonać musi łzy matek płaczących, przedwczesne zgony dzieci. Każdego w każdej chwili podobny czeka los. Twój krok odbijany jest w echu samotności. To towarzyszym twego życia jest wędrownik przeznaczenia. On czeka na zły krok, by zmienić życia tok. Rzuci twą duszę w otłość zapomnienia. Bo rytmy, pokusy zagłuszają serca rytm. Odejdźmy trochę dalej, co dzieje się z nim po prostu. Więcej nie usłyszy już nas. Zginął przedwcześnie, upłynął mu czas. Życie człowieka jak w lesie płynie, rzeka tak cicho, nierówno pokonać musi.